ki ben nime kattım seni. Öyle çok beklemişim, öyle çok özlemişim ki. Öyle benimsemişim ki ben nime kattım seni. Oysa ki sen yoktun yanımda, yanımda. Tomurcuk gül oldun dalımda, dalımda. Düşündüm de ben en sonunda, sonunda. Hayal edip öptüm seni. Oysa ki sen yoktun yanımda, yanımda. Tomurcuk gül oldun dalımda, dalımda. Düşündüm yüreğime ektim seni. Yüreğime ektim seni. Yüreğime ektim seni. Oysa ki sen yoktun yanımda ve yüreğime ektim seni. Merve Yavuz seslendirdi şarkımızı. Efendim devam ediyoruz ve bir saatimizi de geride bırakıyoruz. Laviyes Estetik Kliniğe çok teşekkürlerimizi iletiyoruz katkılarından dolayı. Ve Pınar ulaşmış bize. Nurettin Reçber'den bir şarkı dinletir misiniz? Tüm Akdeniz FM çalışanlarına ve dinleyicilerine gelsin dediler. Ben de bu şarkıyı seçtim. Esti bir ayrılık rüzgarı. Anladım gidiyorsun. Düşlerimi yakarak. Sanma sen gidince yalnız. Bir başıma kalırım, bir başıma umutsuz. Dokunma kalsın gömleğimde kokun. Koynumda suskun resmin kanasın. Dokunma kalsın gömleğimde kokun. Resmin kanasın. Uzun sürmez inan. Geçip gider zamanla. Yalnız söyle bana sevgilim, bir yıldız nasıl yaşar? Hep kendini yakarak. Haydi git artık, yolun açık olsun. Penceremde güller sararsın solsun. Dokunma kalsın gömleğimde kokun. Koynumda suskun resmin kanasın, dokunma kalsın. Bilmek, duymak ve hissetmek istedikleriniz için gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. Radyo Akdeniz. Radyo Akdeniz'de Murat yayında. Ağladıkça. Bilmek, duymak ve hissetmek istedikleriniz için gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. İlhan Büro Mobilyaları reklamları sunar. Büro karşılığını Fransızcadan, ofis karşılığını İngilizceden, kalite ve uygun fiyat karşılığını İlhan Büro'dan almıştır. Mozart'ın ise konuyla alakası yoktur. Şık tasarım ve rahatlığın adresi İlhan Büro Mobilyaları. Şimdi iş dışında keyfinize keyif katacak yazlık, balkon, bahçe ve teras mobilyaları, evde iş hayatına özel home office grupları, uygun fiyatlar ve cazip kampanyalarla İlhan Büro'da. İlhan Büro Mobilyaları İskenderun yolu üzeri karayolları karşısında. Telefon 221-2080. Göz sağlığının merkezi Batı Göz Sağlık Grubu 9. Şubesi ile İskenderun'da hizmetinizde. Telefon 444-2324. Adres Mustafa Kemal Mahallesi İskenderun Arsuz Yolu 1. Kilometre. Göz sağlığının merkezi Batı Göz Sağlık Grubu 9. Şubesi ile İskenderun'da hizmetinizde. Telefon 444-2324. Adres Mustafa Kemal Mahallesi İskenderun Arsuz Yolu 1. Kilometre. Batı Göz Sağlık Grubu. İmalattan halka uygun fiyat. Musa Kapı. Şimdi iç kapılar montaj hariç 330 liradan başlayan fiyatlarla Musa Kapı'da. Kalitede güvenilir marka. Musa Kapı. 75. Yıl Bulvarı Öz Eraslan Apartmanı Pizza Taksi karşısında. 0535 730 50 30. Şimdi otomotiv sektöründe de kalite ve farkımızı yaşayın. İkinci el araç alım satımıyla hizmetinizdeyiz. Musaoğlu Orman Ürünleri. E-Fatura, E-Arşiv ve tüm E-Dönüşüm işlemleri için doğru karar AkınSoft. E-Ticaret, Ön Muhasebe ve E-Fatura Sistemi. Hepsi AkınSoft'la tek bir platformda. Bilgi için HFT Bilgisayar'dan ücretsiz danışmanlık alabilirsiniz. AkınSoft, HFT Bilgisayar'da. 225-3087. İşte sıfır stres, işte sıfır faiz, işte sağlam iş ortağınız Doblo ve Fiorino. Şimdi Aralık ayına özel 60 bin liraya 12 ay %0 faiz fırsatıyla. Ovalı Otomotiv Hatay 0326-221-6525. Kaliteli ve kazançlı alışverişin adresi Öz Havare Süpermarket şimdi de Samandağ Şubesi'yle hizmetinizde. Pandemi nedeniyle açılış töreni yapamayacağımız Samandağ Şubesi'nde açılışa özel dev indirimler 17 Aralık 2020 tarihine kadar devam edecek. Öz Havare Süpermarket Samandağ Şubesi sağlıklı günler diler. Derman Dekor. Profesyonel kadromuzla zamanında ve kaliteli işlere imza atıyoruz. Anahtar teslim tüm dekorasyon işleri, tüm alçı dekorasyondan yer döşemeye, zemin kaplamadan ses yalıtımına, dış cephe mantolamadan tüm boya işlerine kalite ve ayrıcalık sunuyoruz. Derman Dekor, İnayet Derman, 0531-251-95-70-95-78, Akevler Mahallesi, Gül Sokak, Antakya'da. Özel soslu tavuk döneriyle lezzet ve kalitenin adresi Cadde Döner Fast Food açıldı. Açılışa özel efsane fiyatlar ve tüm fast food çeşitleriyle fiyatta ve lezzette rakip tanımıyoruz. Hamburgerimiz %100 dana eti olup kasap usulü yapılmaktadır. Hiçbir katkı maddesi yoktur. Çocuklarınıza gerçek hamburger yedirin. Cadde Döner Fast Food. Çekmece Mahallesi, Çekmece Caddesi, Çekmece Eczanesi yanında. Paket servis telefonumuz 0539-488-8528. 232-5334. Sayın halkımıza ve müşterilerimize duyurulur. Demir, çimento, tuğla, hazır beton ve sıva çeşitleri satışında güvenle fark yaratan, yılların deneyimiyle sizlere hizmet veren Hikmet Günsel Yapı yeni adresine taşındı. Adres Çevreoğlu Gülderen Kavşağı, Kadoil Petrol Yanı. Hikmet Günsay Yapı Malzemeleri, Özburak İnşaat. Su ve atık su borcu olan vatandaşlarımızın dikkatine. Borçlarda yapılandırma işlemleri başladı. Peşin ödemelerde %90 faiz indiriminin sağlanacağı ve 18 eşit taksitte ödeme kolaylığının sunulacağı yapılandırma işlemlerini Hatsu Hizmet Binalarından 31 Aralık 2020 tarihine kadar gerçekleştirebilirsiniz. Fırsatı kaçırmayın. Gelin birlikte yapılandıralım.

ben çoğalan sevgileri severim. Belki acılardır çoğu gördüm. Sonra demişler ki, bazen bitmek bilmeyen dertler yağmur olur üstünü yağar. Ama rengarenk gökkuşağı da yağmurdan sonra çıkar. Özlemin dili olsaydı neler neler söylerdi. Geceler gündüz içinde seni gördüm, görmeseydim düşerken kanlar içinde. Günler gördüm gün içinde, geceler gündüz içinde seni gördüm, görmeseydim düşerken kanlar içinde. Özlerin dili olsaydı yüreğimiz ses olurdu. Özlemin dili olsaydı yüreğimiz ses olurdu. En amansız fırtınalar gelir bizi amansız fırtınalar gelir bizi bulurdu. Zamanlar külhandık, kimi zamanlar şakacı. Her şey öyle değişti ki yitirdik biz bu havayı. Kimi zamanlar külhandık, kimi zamanlar şakacı. Her şey öyle değişti ki yitirdik biz bu havayı. Özlemin dili olsaydı yüreğimiz ses olurdu. Özlemin dili olsaydı yüreğimiz ses olurdu. En amansız fırtınalar gelir bizi bulurdu. En amansız fırtınalar gelir bizi bulurdu. Thank you. arasında yeminlere sarılmıştık. Güzel günleri düşlemiştik, sevmiştik hem sevilmiştik. Yangınların arasında yeminlere sarılmıştık. Özlemin dili olsaydı yüreğimiz ses olurdu. Özlemin dili olsaydı yüreğimiz ses olurdu. En amansız fırtınalar gelir bizi bulurdu. En amansız fırtınalar gelir bizi. Akdeniz'de Murat yayında. Karadır bu bahtım kara. Sözüm kar etmiyor yara. Yaktı eyvah, eyvah, eyvah, hey. Kendim ettim, kendim buldum. Kendim ettim, kendim buldum. Gül gibi sarardım, soldum. Eyvah, eyvah. Kendim buldum, kendim ettim, kendim buldum. Gül gibi sarardım, soldum. Eyvah, eyvah. Akar gözyaşlarım dinmez. Bir kere yüzüme gülmez. Eyvah, eyvah, eyvah. Kendim ettim, kendim buldum. Kendim ettim, kendim. Kendim ettim, kendim buldum, gül gibi sararıp böyle de böylece de soldum. Evet, Zeynep Baksı Karadağ ve Doğan Duru seslendirdi o güzel ezgimizi de.

Of of of. Bu şarkı hepimize gelsin mi? Hepimize. Kimler dinliyorsa şu anda. Bu hasretlik kalır gitmez seninde, eksilmez acılar ezik yüreğinde. Alma başını nasırın ellerinde. Sen istedin gül teninde yaralar. Bu ayrılık hem seni hem beni yaralar. Sen istedin gül teninde yaralar. Bu ayrılık hem seni hem beni. Efendim devam ediyoruz, buradayız ya, ama bir ara vereceğiz, bir şarkı daha dinleyelim ondan sonra.

aşık hesap et, yarın seni bulur elbet. Alma günah etme gıybet, hak aşkına edep yav. Alma günah etme gıybet, hak aşkına edep yav. Edep yahu. Sevdadan, aşktan yana kul olalım bir olana, meyletme yalan dolana, Allah için edep yav. Meyletme yalan dolana, Allah için edep yav. Kardeş kardeşe düşman olmaz, tatlı dille güller solmaz. Mazlumun ahı yerde kalmaz, hak aşkına edep yav. Mazlumun ahı yerde kalmaz, hak aşkına edep yav. Süleyman da gitti, dünyada vakti bitti, ahirette hesap vakti, gelir vallah edep yav. Ahirette hesap vakti, gelir vallah edep yav. Söz sahibinindir, gel etme acıyı dindir. Şefkati ömrüne sığdır, hak aşkına edep yav. Şefkati ömrüne sığdır, hak aşkına edep yav. Gözlerin kapanır, gülen yüzlerin sarar. Günah da sırat daralır, Allah için edep yav. Günah da sırat daralır, Allah için edep yav. Radyo Akdeniz. Senin günahın alma, ateşten gömleği sarma, yakar Allah edep yav. Haklarımız helal olsun, heybemiz sevapla dolsun, ahir ömrün aşkla dolsun, hak aşkına edep yav. Ahir ömrün aşkla dolsun, aşk için edep yahu. Ahir ömrün aşkla dolsun, hak aşkına edep yahu. Ahir ömrün aşkla dolsun, aşk için edep yahu. ...7256 sayılı yapılandırma kanunu kapsamına giren borçlarınızı vergi dairesine gitmeden internet üzerinden kolayca yapılandırabilirsiniz. Yapılandırma başvurusu yapmak için www.gib.go.tr adresine girilir. Hızlı erişim bölümünden interaktif vergi dairesi butonuna tıklanır. İnteraktif vergi dairesi sayfası üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, vergi kimlik numarası, kullanıcı kodu, ve şifre bilgileri ya da E-Devlet şifresi kullanılarak sisteme giriş yapılır. Ana sayfada yer alan yapılandırma işlemleri bölümünden 7256 sayılı yapılandırma kanunu kapsamında tecil işlemlerinden 7256 başvuru formu kutucuğuna tıklanır. Başvuru formunda sizden istenilen bilgiler doldurulur. Başvuru formunu doldurduktan sonra tamam butonuna basılır. Başvuru işleminiz tamamlandıktan sonra 7256 başvuruların bölümüne tıklayarak vergi dairesi bazında ödeme planlarınızı görüntüleyebilir, çıktısını alabilirsiniz. Unutmayın, başvuru yapmak için son gün 31 Aralık 2020. Bir reklam dinliyorsunuz. Lezzet ve kaliteyi uzman ellerle sunmaya geliyoruz. Uzman Fast Food Kebap Döner çok yakında açılıyor. Enfes tatlar, harika lezzetler. Uzman Fast Food Kebap Döner'de. İddialıyız. Biz bu işin uzmanıyız. Uzman Fast Food Kebap Döner. Çok yakında 75. Yıl Bulvarı 2. yolu üzerinde hizmetinizde. Bekleyin. Bir reklam dinlediniz. MyShop. Dünya markaları en uygun fiyatlarla şimdi MyShop'ta. MyShop'a gelmeden, fiyatlarımızı görmeden alışveriş yapmayın. MyShop. MyShop'ta sürpriz indirimleri kaçırmayın. Saç bakımından kişisel bakıma, cilt güzelliğinden hediyelik ürünlere, seçili ürünlerde %50'ye varan indirimlere ne ararsanız MyShop'ta. MyShop. MyShop 4 şubesiyle Hatay'da hizmete devam ediyor. MyShop, tek rakibimiz diğer şubemiz. MyShop. Efendim son saatimizdeyiz. MyShop katkılarıyla devam ediyoruz yayınımıza. Radyo Akdeniz. Burada mıyız? Ha, ben burada mıyız diyorum ama hani şöyle siz de evet buradayız Murat Bey ya da Murat diyebilirsiniz. 553-562-0405 WhatsApp numaramız. Tekrardan söyleyelim, 0-553-562-0405. Tabii Instagram adresimizden de ulaşabilirsiniz. Instagram adresinizin arama bölümüne Akdeniz FM yazmanız yeterli. Takipte olun efendim, oradan da ulaşabilirsiniz bu arada. Herkese benden bir tane kahve. Valla kapuçinomuz yok maalesef. Dünya zalimler dünyası, giden zalim gelen zalim. İnsanlığın yüz karası, hayvan gibi ölen zalim. Zalim zalim zalim zalim, ne olacak benim halim? Zalim zalim zalim. Zalim, zalim, zalim, zalim, ne olacak benim halim? Zalim, Şimdi şöyle bakalım. Evet Murat kardeşim. Bir saniye sesimi azalıyorum böyle sanki. Evet Murat kardeşim, 2 saat yolum var, kahvem, her şeyim tabii türkülerde senden demiş, buradayız. Eyvallah. Evet, herkese kahve, Şakir'e yok. Tamam. Evet Kümran, buradayız demişler. 4. kahvemizi içiyoruz. Sultan yazmış bize. Evet ben de kahve içiyorum. Herkese benden kahve demiş o da. Efendim hemen şöyle bakalım. Murat Bey, kahvaltı hazırlarken sizi dinlemek zevkli. Kahvaltıya buyurun. Çok teşekkürler. Düşünmeniz daha yeterli. Evet sizi dinlemekteyim. Sade kahve hayır diyemeyiz. Hele bir de eti karam varsa iyi yayınlar demişler. Kim bakayım dinleyicimiz, Neslihan yazmış bize. Ve Nursel ablam yazmış bize. Hayırlı sabahlar, hayırlı sabahlar ablacığım. Teşekkürler. Çok sağ olasın. Beni ağlattın güzel, derde bağlattın güzel. Beni ağlattın güzel, derde bağlattın güzel. Ele bıraktın güzel, böyle olur mu? Böyle olur mu? Ele bıraktın güzel, böyle olur mu? Böyle olur mu? Dereler çağlar oldu, gözlerim ağlar oldu. Dereler çağlar oldu, gözlerim ağlar oldu. Gelmedin aylar oldu, böyle olur mu? Böyle olur mu? Gelmedin aylar oldu, böyle olur mu? Böyle olur mu? Attın gurbet ellere, bıraktın yad ellere. Attın gurbet ellere, bıraktın yad ellere. Saldın dilden dillere, böyle olur mu? Böyle olur mu? Saldın dilden dillere, böyle olur mu? Böyle olur mu? Dereler çağlar oldu, gözlerim ağlar oldu. Dereler çağlar oldu, gözlerim ağlar oldu. Gelmedin aylar oldu, böyle olur mu? Böyle olur mu? Gelmedin aylar oldu, böyle olur mu? Böyle olur mu? Dereler çağlar oldu, gözlerim ağlar oldu. Dereler çağlar oldu, gözlerim ağlar oldu. Gelmedin aylar oldu, böyle olur mu? Böyle olur mu? Gelmedin aylar oldu, böyle olur mu? Böyle olur mu? Böyle olur mu? Böyle olur mu? İlhan Büro Mobilyaları reklamları sunar. Büro karşılığını Fransızcadan, ofis karşılığını İngilizceden, kalite ve uygun fiyat karşılığını İlhan Büro'dan almıştır.

Radyo Akdeniz'de Murat yayında. Açmış belki içimde kara yosunlar. Görenler mesut sanıyor, bilmezler ki ne derdim var. Oy, dışım çiçek açmış belki içimde kara yosunlar. Görenler mesut sanıyor, bilmezler ki ne derdim var. Oy beni vurun vurun, nedir çektiğim zulüm. Bu dünyanın yükünü bir ben mi omuzladım? Oy beni vurun vurun, nedir çektiğim zulüm. Bu dünyanın yükünü bir ben mi omuzladım? Geçer, gece olur gecem, geçmez gün olmaz. Yalvarırım Mevla'ya, bir duam kabul olmaz. Oy, gün geçer, gece olur gecem, geçmez gün olmaz. Yalvarırım Mevla'ya, bir duam kabul olmaz. Oy, oy beni vurun vurun, nedir çektiğim zulüm. Bu dünyanın yükünü bir ben omuzladım. Oy, oy beni vurun vurun, nedir çektiğim zulüm. Bu dünyanın yükünü bir ben omuzladım. Oy, oy beni kurun kurun, nedir çektiğim zulüm. Bu dünyanın yükünü bir ben mi omuzladım. Radyo Akdeniz. My Shop, My Shop. Dünya markaları en uygun fiyatlarla şimdi My Shop'ta. My Shop'a gelmeden, fiyatlarımızı görmeden alışveriş yapmayın. My Shop, My Shop. My Shop'ta sürpriz indirimleri kaçırmayın. Saç bakımından kişisel bakıma, cilt güzelliğinden hediyelik ürünlere, seçili ürünlerde %50'ye varan indirimlere ne ararsanız My Shop'ta. My Shop, My Shop. My Shop 4 şubesiyle Hatay'da hizmete devam ediyor. MyShop. Tek rakibimiz diğer şubemiz. MyShop, MyShop, MyShop. Sakladık kederi, yalanlar biriktirdik gülüşlerimizde. Avuntu kelimeler aradık dost muhabbetlerinin o bilindik sözlüğünde. Taze hayaller kurabilmeyi düşledik sen ve ben olmayan içinde. Ve bıraktık soluğumuz birleşince açan çiçeklerin kokusunu dünlerde. Çocukluğumuz kalmışken sevdiğim birbirimizde. Söylesene, mutluluk ayrı geçen günlerin neresinde? Biliyorum, ödedik bedelini, güzellikleri yaşama sırası bizde. Haydi, al beni içeriye, bak süzülen damlayım pencerende. Pencereye gel, çok özledim, böyle dargın olmaz yarim. Kaç gecedir bekliyorum, sokak lambası şahidim. Yaprak döker bir yanımız, heba oldu yıllarımız. Papatya'dan taç yaptım, ağardı bak saçlarımız. Papatya'dan taç yaptım, ağardı bak saçlarımız. Pencereye gel, çok özledim, böyle dargın olmaz yarim. Kaç gecedir bekliyorum, sokak lambası şahidim. Pencereye gel, çok özledim, böyle dargın olmaz yarim. Kaç gecedir bekliyorum, sokak lambası şahidim. Düşmanı bilemedik, dikenden gül deremedik. İkimiz de yandık ama bir damla su diyemedik. İkimiz de yandık ama bir damla su diyemedik. Pencereye gel, çok özledim, böyle dargın olmaz yarim. Kaç gecedir bekliyorum, sokak lambası şahidim. Pencereye gel, çok özledim, böyle dargın olmaz yarim. Kaç gecedir bekliyorum, sokak lambası şahit. Kaç gecedir bekliyorum bak şahit, bak lambası bile şahittir. Radyo Akdeniz.

Al bir aydınlık saracak bedenini, hüzünlenen gözlerini, binlerce kez öpeceğim. Umudunla, direncinle, bilincindeki tohumla, aydınlıklar doğacak senle. Umudunla, direncinle, bilincindeki tohumla, aydınlıklar doğacak senle. Geldik bir yayınımızın daha sonuna. Bugünlük de bu kadar diyoruz. My Shop'a çok teşekkürlerimizi iletiyor. Hayırlı işler, bol kazançlar diliyoruz efendim. İşte duyduğunuz gibi şarkım geldi. Her zaman söylemiş olduğum gibi 3 günlük bir dünyada yaşıyoruz işte. Dünü yaşadık, geride kaldı, şu anı yaşıyoruz. Yarınımız ne olur bilinmez. O yüzden iyi yaşamak lazım diyoruz, güzel yaşamak lazım diyoruz. Yüzünüzden tebessümü eksik etmeyin diyoruz. Ama lütfen dikkat edelim, maskesiz çıkmayalım. Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayalım, evde kalalım. Mesafeyi koruyalım, olur mu? İnşallah atlatacağız bu günleri de. İnsanın düşünceleri olmalı, merak edenleri, sorgusuz sualsiz değer verenleri, uzaktayken özlem duyanları, sesini duyunca mutlu olanları olmalı. Hoşça kalın. Bu akşam bir başka susacağım. Susup kapkara oturacağım. Boğazıma dümlenen hıçkırığımı, bağıra çağıra çıkaracağım. Bağıra çağıra çıkaracağım. Hani dağların doğruydu, hani ormanın soluydu, hasretin yokluğuydu. Bu akşam bir başka susacağım. Susup kapkara oturacağım. Bir başka içeceğim, içip masaya içimi dökeceğim. Yüreğime derdi olan susup gitmeni, damla damla gözlerimden akıtacağım. Söz olup gözlerimden konuşacağım. Hani dalların doğruydu, hani ormanın soluydu, hani hasretin yokluğuydu. Bu akşam bir başka susacağım. Susup kapkara oturacağım. Hani dağların doğruyduk, hani ormanın soluyduk, hani hasretin yokluyduk. Bu akşam bir başka susacağım. Susup kapkara oturacağım. Noa estetik ve güzellikle bambaşka bir tarzınız olsun. Cildinize gösterdiğimiz özeni saçlarınıza da gösteriyoruz. Deneyimli kuaförlerimiz eşliğinde saçlarınıza harika model ve bakım hizmeti sunuyoruz. Her türlü saç bakım ve kuaför hizmetleri, ombre, el ayak bakımı, keratin bakımı ve daha fazlası. Şimdi açılışa özel indirimli fiyatlarımızda sizleri Noa Estetik ve Güzelliğe bekliyoruz. Randevunuzu alın, siz de güzelliğinizin farkına varın. İkinci yol üzeri Hatay Market Mars sitesi karşısında. 0542 490 93 83. Akdeniz. Gider karar gözlerim sorgular beni. Dilim söylüyor ismini, mızrak okşarken telleri. Yüreğime yazdım seni, ömrümün tek sebebi. Dilim söylüyor ismini, mızrak okşarken telleri. Yüreğime yazdım seni, ömrümün tek sebebi. Telleri yüreğime yazdım seni, ömrümün tek sebebi. Dilim söylüyor ismini, mızrak okşarken telleri. Yüreğime yazdım seni, ömrümün tek sebebi. Okşarken telleri, yüreğime yazdım seni, ömrümün tek sebebi. Vergi ve sigorta prim borcunuz mu var? Fırsatı kaçırmayın. Tüm vergi borçlarınızı, trafik ve idari para cezalarınızı, öğrenim kredisi ya da SGK prim borçlarınızı gelin yapılandıralım. Gecikme zamsız ve faizsiz. Peşin ödeyin, rahat edin. Son gün 31 Aralık. Ayrıntılı bilgi gipgol.tr ve sgk.gov.tr'de. Bilmek, duymak ve hissetmek istedikleriniz için gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. Radyo Akdeniz. İstiyorum, kanatlarım yok. Koşmak istiyorum, hiç umudum yok. Uçmak istiyorum, kanatlarım yok. Koşmak istiyorum, hiç umudum yok. Gülmek istiyorum, çocukluğum yok. Çocukluğum yok, çocukluğum yok. Gülmek istiyorum, çocukluğum yok. Çocukluğum yok, çocukluğum yok. kapatın her yeri, çok üşüyorum. Neyleyim baharı, ben soluyorum. Kapatın her yeri, çok üşüyorum. Neyleyim baharı, ben soluyorum. Öldüm buralarda, ağlayanım yok, ağlayanım yok, ağlayanım yok. Öldüm buralarda, ağlayanım yok, ağlayanım yok, ağlayanım. Annemi özledi, zaten babam yok. Şu yalan dünyada benim yerim yok. Annemi özledi, zaten babam yok. Bir sevdiğim vardı, o da artık yok. O da artık yok, o da artık yok. Bir sevdiğim vardı, o da artık yok. O da artık yok, o da artık yok. Bir sevdiğim vardı, o da artık yok. Noa Estetik ve Güzellik, lazer epilasyondan cilt bakımına, kirpik liftingden ipek kirpik ve sıra adaya. Noa Estetik ve Güzellik farkını siz de yaşayın. Şimdi açılışı özel %40'a varan indirimlerle lazer epilasyonda inanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Üstelik komple lazer epilasyon paketi alana cilt bakımı hediye. Tüm işlemlerimiz bay ve bayanlar içindir. Uzman estetisyen Bilge Eral yönetiminde Noa Estetik ve Güzellik, İkinci Yolu üzeri Hatay Market Mars sitesi karşısında. 0542 490 93 83. Radyo Akdeniz Deniz. Sana gitme demeyeceğim. Üşüyorsun. Ceketimi al. Günün en güzel saatleri bunlar. Yanımda kal. Sana gitme demeyeceğim. Gene de sen bilirsin. Yalanlar istiyorsan yalanlar söyleyeyim. İncinirsin. Gene de sen bilirsin. Sana gitme demeyeceğim. Ama gitme Lavinia. Adını gizleyeceğim. Sen de bilme. Lavinia. Günün güzelliğini, akşamın serinliğini, gecenin sessizliğini en güzel melodilerle yaşatanlar. Radyo Akdeniz. Şu tepe, bu tepe, yeni de yarim neni. Su gelir sere zerbe, eski de yarim hani. Dediler yar uyumuş, neni de yarim neni. Uyardım öpe öpe, eski de yarim. Diler yar uyumuş, neni de yarim neni. Uyardım öpe öpe, eski de yarim hani. İpek mendil değilsen, neni de yarim neni. Cebimde gezdireyim, eski de yarim hani. İpek mendil değilsen, neni de yarim neni. Cebimde gezdireyim, eski de yarim hani. Altındır olay değil, neni de yarim neni. Umuttur halay değil, eski de yarim hani. Kınalma yine dostlar, neni de yarim neni. Sevdadır halay değil, eski de yarim. Kınamayın ha dostlar, neni de yarim neni. Sevdadır kolay değil, eski de yarim hani. Noa estetik ve güzellikle bambaşka bir tarzınız olsun. Cildinize gösterdiğimiz özeni saçlarınıza da gösteriyoruz. Deneyimli kuaförlerimiz eşliğinde saçlarınıza harika model ve bakım hizmeti sunuyoruz. her türlü saç bakım ve kuaför hizmetleri, ombre, el ayak bakımı, keratin bakımı ve daha fazlası. Şimdi açılışa özel indirimli fiyatlarımızda sizleri Noa Estetik ve Güzelliğe bekliyoruz. Randevunuzu alın, siz de güzelliğinizin farkına varın. İkinci yol üzeri Hatay Market Mars sitesi karşısında. 0542 490 93 83. Radyo Akdeniz. Gözüm sabahlara, ömrüm topraklara, üzünüm dağlara küs. Geceden karanlık sebebim, geceden mülteci kederim. Korkarım dönmez yüreğim, korkarım güzelim korkarım. Geceden karanlık sebebim, geceden mülteci kederim. Korkarım dönmez yüreğim, korkarım güzelim korkarım. Beni bulacaklar, beni yoracaklar yar. Beni tutacaklar, beni yakacaklar, bana kıyacaklar yar. Sorulur karanlık sebebim, vurulur mülteci kederim. Korkarım dönmez yüreğim, korkarım güzelim korkarım. Sorulan karanlık sebebim, geceden mülteci kederim. Korkarım dönmez yüreğim, korkarım güzelim korkarım. çaresi olmaz, sancısı yaranın ağrısı durulmaz, ağrısı durulmaz. Bu benim derdimin hiç çaresi olmaz, sancısı yaranın ağrısı durulmaz, ağrısı durulmaz. İstedim ki gelesin iki günlük dünya, sarılıp da yatayım, neden zar bu cefa? İstedim ki gelesin iki günlük dünya, sarılıp da yatayım, neden zar bu cefa? Noa Estetik ve Güzellik, lazer epilasyondan cilt bakımına, kirpik liftingden ipek kirpik ve sirah adaya. Noa Estetik ve Güzellik farkını sizde yaşayın. Şimdi açılışı özel %40'a varan indirimlerle lazer epilasyonda inanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Üstelik komple lazer epilasyon paketi alana cilt bakımı hediye. Tüm işlemlerimiz bay ve bayanlar içindir. Uzman estetisyen Bilge Eral yönetiminde Noa Estetik ve Güzellik 2. yolu üzeri Hatay Market Mars sitesi karşısında 0542 490 93 83. Merhaba. Merhabanın anlamı rahat olun, güvenin. Burası bayındır bir yerdir demekmiş. Bayındır, gelişip güzelleşmesi, hayat şartlarının uygun duruma getirilmesi için üzerinde çalışılmış olan demekmiş. İşte bu nedenle grup yorum şarkılarının olduğu her yer 34 yıllık emeğin değeri, hayatın anlamıdır. Merhaba tutsak yoldaşlarımız. Merhaba vur emriyle aranan yoldaşlarımız. Merhaba sansürün suskusuna, baskının zifiri karanlığına, içeride dışarıda tereddütsüz, soluksuz, direnen yorumcu yoldaşlarımız. Siz yokken sizden öğrendiklerimizle, listelerinize, bestelerimizle cevap veriyoruz dedik ve... 3 kıtada 37 konser, 45 beste ile yarım milyon halkımıza haklılığımızı ve kavgamızı anlattık. Size merhaba diyoruz. Rahat olun, güvenin. Açlığımız adaletimizdir. Açlığımız haklılığımızdır. Açlığımız zaferimizdir diyerek açlık grevini sürdüren Barış, Bahar, Helin, İbrahim. Bu şarkımızda açlığımızı selamlıyoruz. Bergün, Betül, Seher, Sultan, Dilan, Meral, Emel. Ali, Özgür, Fırat. Sizi seviyoruz. Sevgi emektir. Emeğimiz şarkımızdır. Sizi özledik. Özlemek savaşmaktır. Şarkımız savaşımıza güç olsun. Merhaba yoldaşlarımız. Merhaba halkımız. Merhabamıza güvenin. Birlikte yazdığımız tarihimize, yarattıklarımıza güvenin. Grup yoruma adalet ve özgürlük istiyoruz. Coşkuna kandırmaya

ömrünün baharında. Ölüm daha çok uzak yaşına. Umut onunla, sevinç onunla, gelecek onunla. Yükselsin diye erdemin bayrağı semalarımızda. 18'inde, ömrünün baharında. Yüreğine doldurup umudu, düştü hasretinin ardına. Erken büyüyor çocuklarımız. 16 yaşında direnişçi, 18'inde bir kahraman. Öyle bilge, öyle insan. Gözlerinde gökyüzünün yedi rengi. Uyanıyor bir Haziran sabahında İstanbul. Uyanıyor Gazi, uyanıyor Armutlu. Ok meydanı uyanıyor. Gün dönüyor, varoşlardan akıyor hayat. Taze bir bahar havası sokaklarda. Uyanıyor İstanbul. Gencecik bir kızın, Sibel'in zafer sloganlarıyla. Bu haykırış, bu slogan, bu ses, tanıyor bu sesi insanlık. Binlerce yıl öncesinden, Anadolu köylerinden tanıyor. Baba İshak'tan, Demirci Kava'dan, Köroğlu'ndan, Bedrettin'den tanıyor. Pir Sultan'ın sesi bu, yüzyıllar öncesinden bugüne uzanan. Bir ana nasıl korursa yavrularını kötülüklerden, bir güvercin nasıl çırpınırsa yavruları için, öyle koruyor yoldaşlarını. Onun mayasında vefa var, özveri var. Tereddütsüz kendini feda etmek var yolunu gözleyenlere. O feda kuşağının evladı. Kaç kez geçti de ateş çemberinden, kaç kez sınadı da yüreğini kavgada, öyle aldı büyük omuzlarına. Geri çekiliyor vuruşa vuruşa. Gece kondular sıralanmış yolu boyunca. Çiçekleniyor sokaklar o vuruştukça. Gözler aralamış perdeleri, gir içeri diyor gözler. Burası süper, burası vatan sana. Sırtından sıvazlıyorlar Sibel'i. Gözlerimizden bir damla yaş olup akanlar. Dört mevsime, yedi iklime sorduklarımız. Canımızdan çok sevdiklerimiz. Kulağına eğiliyorlar ve sor bunların hesabını diyorlar. Bir vakit orman kurtuluklarına atılmanın, dipsiz kuyulara salınmanın, ahlaksızlıkların, namussuzlukların, sor bunların hesabını. Makineye kaptırılan kol için sor. Üzerine kurşun yağan bedenler için sor. Güç veriyorlar. Damarlarına taze kan oluyorlar. Akacaklarını bile bile. Biz hiç teslim olmadık ki. Pir Sultan teslim olmadı ki Hızır Paşa'ya. Mahir teslim olmadı ki. Bedrettin bir kez bile el pençe divan durmadı ki. Seyit Rıza dar ağacında kendi çektiği ipini. Çift havuzlarda, bağcılarda nazlı nazlı dalgalanan bayrağımız, sabolarımız, niyazilerimiz hiç teslim olmadı ki. Yazmaz tarih kitapları baş eğdiğimiz zulmün önünde. Ölüme, yarine hasret bir sevdalı gibi sarılıp öylece ölürüz de baş eğmeyiz yine de zulmün önünde. Ey evladını yitirmiş analar, ey şafak söktüğünde yola dizilip gecekondu sokaklarında çamura toza bulananlar, alnından akan terle toprağı işleyenler, bir dilim ekmek için gün doğumuyla gün batımını kör karanlık mahzenlerde yitirenler, ey işçiler, gökkuşağının renkleri inişçesine tamamlayanlar birbirlerini, Anadolu'ya can katanlar, halklarımız öpün, koklayın hasretle, vatan diye kucaklayın şimdi o gülen fotoğrafı, Sibel'i. Thank you. Haykır acın ey halk, baş eğme haykır. Bir yol kavşağındasın ve ancak yaraların haykırışlarla onarılır. Bir yol kavşağındasın de senin, değişmek için çırpınıyor kaderin. Kuşan alnında biriken o kara teri, sırtında şakırdayan kırbacı kopar. Soluk al, ışıldat o mazlum yüreğini. Bak korlaştı acıların kozalandı. Ey halk, parçala şu nankör suskunluğu, baş kaldır artık. Sevginin ve öfkenin uğultusunu bağrına vura vura taşırken sana karşılık gözetmiyor o gencecik insanlar. Ne barbarın tehdidi, ne dişleri kıran elektrik, dalga dalga yayılan o rüzgarı durdurabilir. Bu direniş senin için ey halk, bu çığlık senin kollarınla. Yıkılsın şu köhne dünya ve coşkuyla yeniden kurulsun diye çınlatıyor hayatı. Bir yol kavşağındasın fakat mutlaka değişecek kaderin. Bunu bekliyor ıslak çukurlarda üşüyen şu yoksul çocuk. Bunu bekliyor gözevleri kurutulmuş analar. Bunu bekliyor zincirin oyduğu bilek. Bunu bekliyor açlık, kuraklık, ılık ılık akan kan. Bunun için en genç yerimizi ölümle tanıştırdık. Kuşan kendini artık. Biraz da gövdeni yüreğinle kırbaçla. Ey halk, haykır acını, bu kara dumanı dağıt. Namluların gölgesinde binlerce yürek sahip çıktı Sibel'e. Komutan binlerce el üzerinde sarı bir yıldızın ışığıyla uğurlandı. Halk evladını bağrına bastı. Şimdi sokakları yakıp kavuran, sadece gökyüzüne asılı duran güneşin sıcağı değil, bir halkın öfkesi yakıyor şimdi zulmün bağrını. Delikanlılarımız, genç kızlarımız, üzerine dünyanın en güzel türküsünün adı işlenmiş kırmızı fularlarını yüzlerine takıp, savurdukları ateş toplarıyla aydınlatıyorlar gecenin karanlığını. Şimdi cenk mevsimidir. Dağların heybetini alıp ardına yürüyenler, zindan karanlığına direnenler, Buca'da, Ümraniye'de destan yazanlar ve yeni destanlara bilenenler, Anadolu'nun her köşesinde zulmedenlerin düşlerini kara basanlara çevirenler, binlerce siber olup haykırıyorlar. Asıl siz teslim olun. Bilek var vuruşmaya, soluk var harcanmaya. yaktır öfkeni. Düşman yenilecek, zafer yakında. Bilek var vuruşmaya, soluk var harcanmaya, cephe var savaşmaya, zafer yakında. Canlar verilecek, kardeş var ayakta, halkımıza can feda, zafer yakında. Günün güzelliğini, akşamın serinliğini, Radyo Akdeniz, gecenin sessizliğini en güzel melodilerle yaşatanlar. Sabrın çalkalanıp taştığı sulardadır. Çığlıklarla parçalanmış uykularda, buruşturulup atılmış aşklarda ve çalınmış mutluluklardadır ses ile yürek. Büyük rüzgarların o yanık şarkısı hala yükselir içimizden dağılır. Coşkunun doruklarında sürer yankısı. İlk kurban adanırken bir nehire, korkunun ilk nişanında başlamıştır. Gözyaşının ilk damlasından kalma, yaslı bağırlarla gelmiştir bugüne. Kanla yazılan yasalarla, açlığın otağı kurduğu sabahlarla ve sonuçsuz kalan ahlarla gelmiştir. Acıya kurşun işlemez artık, ölüm bile bu acıyı cellat bilmiştir. Yok bundan böyle ter yarası, zincir tutsaklı ve sabır, kırbaç yalvartması sessizliğin, can pazarı ve kahır yok. Her şey yaşanan şu gün gibi gerçek, adımız halk olduğu günden beri bir direnç olmuştur bizde sevinçler. Şimdi acının her kuraklığında onlar yüreğimizin ovalarına çizelenirler. Boşuna değil bu ölürcesine sevmek ve ölürken bile yürümek. Boşuna değil, hep yatağı olduk tarih ırmağının, yenilgilerle durulmanın, zaferlerle köpürüp kabarmanın. Ama hiçbir zaman anası olamadık geçmişi doğurmanın. Yıldızlar ve sular tanıktır bize, aç ve kavruk bir memeden direnmeyi yudum yudum emen bir çocuk gibi öğrendik ve direndik. Ordular kurduk Türk yüreklerinden, bütün atları bir hücumda yendik. Acıya kurşun işlemez artık, biz yaşamayı sürümsüz sevdik. Noa Estetik Akdeniz. Ve Güzellik. Lazer epilasyondan cilt bakımına, kirpik liftingden ipek kirpik ve sıra adaya. Noa Estetik ve Güzellik farkını sizde yaşayın. Şimdi açılışı özel %40'a varan indirimlerle lazer epilasyonda inanılmaz fiyatlar sizleri bekliyor. Üstelik komple lazer epilasyon paketi alana cilt bakımı hediye. Tüm işlemlerimiz bay ve bayanlar içindir. Uzman estetisyen Bilge Eral yönetiminde Noa Estetik ve Güzellik, İkinci Yolu üzeri Hatay Market Mars sitesi karşısında. 0542 490 93 83. Bu şehirde yine ölüm var. Karanlıklar çöktü yine, sevgiler de sahtemiş. Şu gönlümde yine hüzün var. yüce dağların ardında kaldı hayallerimiz. Bu şehirde yine ölüm var. Karanlıklar çöktü yine sevgiler de sahteymiş. Şu gönlümde yine hüzün var. Bundan böyle yolu yok, kollarım çürüdü. Bundan öte karanlıklar. Sen beni anlamadın, gözünü kan bürümüş. Bundan öte ayrılık var. Bundan böyle yolu yok, kollarım çürüdü. Bundan öte karanlıklar. Sen beni anlamadın, gözünü kan bürümüş. Bundan öte ayrılık var. Yakıyorsun o güzel gözlerinle, bakışlarında bir ümit var. Sürgün edildim yerde, kanatlarım kırıldı. Esen yelde senin kokun var. Bundan böyle yolu yok, kollarım çürüdü. Bundan öte karanlıklar. Sen anlamadın, gözünü kan bürümüş. Bundan öte ayrılık var. Bundan böyle yolu yok, kollarım çürüdü. Bundan öte karanlıklar. Sen beni anlamadın, gözünü kan bürümüş. Bundan öte ayrılık var. Radyo Akdeniz. Gidelim buradan. Göğsünü sıkan, içini daraltan o laneti geride bırakıp gidelim. Burada yağmur bile güzel yağmıyor artık. Yağmuru güzel yağan bir yerlere gidelim. Gidelim buradan. Burası bizim değil. Nasıl baş ederiz bu kadar saçmalıkla? Her şeye sıfırdan başlanabilecek bir yerlere gidelim. Gidelim buradan. İlaçlarını yanına alma. Kitaplarımı almayayım ben de. Biraz da onlar çıldırtmıyor mu bizi? Havası ilaç, denizi kitap, bir yerlere gidelim. Gidelim buradan. Bıktım tepemizde sallanan manasız sorulardan. Soru sorma artık bana. Soru sormayayım sana. Her türlü sorunun tedavülden kalktığı bir yerlere gidelim. Gidelim buradan. Burada insanlar kötü. Hep bir şeyler anlatmamızı bekliyorlar. Hep bir şeyler anlatmamızı isteyecekler. Bitmeyecek. Bu hiç bitmeyecek. Kimseye bir şey anlatmak zorunda kalmayacağımız bir yerlere gidelim. Gidelim buradan. Bak, uyuyamıyorum yine. Senin de uykuların defolu, bölük pörçük. Huzur içinde uyuyabileceğimiz bir yerlere gidelim. Gidelim buradan. Ya sen gel bana, ya da ben geleyim sana. Sonra gidelim. Gidelim hadi. Eğlenmek bize bahane, Ömür dediğimiz garip bir rüya. Günümüz geçiyor baksaya saya. Ömür dediğimiz garip bir rüya. Günümüz geçiyor baksaya saya. Sevgiden ziyade yok sermayemiz. Çiçeği dalında sevenlerdeniz. Sevgiden ziyade yok sermayemiz. Çiçeği dalında sevenlerdeniz. Yalancı dünya yarsız olur mu? Sevgiden ziyade yok sermayemiz. Çiçeği dalında sevenlerdeyiz. Sevgiden ziyade yok sermayemiz. Çiçeği dalında sevenlerdeyiz. Sevgiden ziyade yok sermayemiz. Çiçeği dalında sevenlerdeyiz. Sevgiden ziyade yok sermayemiz. Çiçeği dalında sevenlerdeyiz. Bilmek, duymak ve Radyo hissetmek Akdeniz. İstedikleriniz için gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. Kışlaya düşürmesin oy. Allah sevdiği kulunu oy. Gemerek de çevirmişler deniz, gezmişin yolunu. Gemerek de çevirmişler deniz, gezmişin yolunu. Gece elmalı da kalmış oy. Hamamcı Ali sormuş oy. Uzatmalı itin biri Yusuf'u gaflette vurmuş. Uzatmalı itin biri Yusuf'u gaflette vurmuş. Thank you. olaydım, olaydım oy. Okur yazar olaydım oy. Deniz mahkemeye düşmüş avukatı ben olaydım. Yusuf mahkemeye düşmüş avukatı ben olaydım. Radyo Akdeniz. Çarşambayı sel aldı, bir yar sevdi el aldı. Keşke sevmez olaydım, elim koynumda kaldı aman aman, elim koynumda kaldı. Oy ne neymiş aman aman, kaderim böyleymiş. Gizli sevda çekmesi aman aman, ateşten gömlek. Çarşamba yollarında kelepçe kollarımda aman aman, kelepçe kollarımda. Allah canımı alsın, kaderim böyleymiş. Gizli sevda çekmesi aman aman, ateşten gömlek. Thank you.

bile çınladı alkışlar kör sokaklarda. Yankısı kime kaldı? Nerede kendini bilmez çocuklar? Bir sabah öylece çekip gittiler. Çınladı alkışlar kör sokaklarda. Yankısı kime kaldı? Acımasızlığı her zamankinden beter. Gidenler, gelenler, düşenler. Ah zamanın sonsuzluğunu anlamayanlar. Düştük yola. Güzel şeyler bulma ümidiyle. Işıkları ile büyük şehirler yol oldu bize. İz sürdük yalnızlar.

günün güzelliğini, akşamın serinliğini, Radyo Akdeniz, gecenin sessizliğini en güzel melodilerle yaşadılar. Çünkü hesap ibaresi yok, çünkü aklımın iradesi yok. Zorla bu ruhuma anlatılan yalanları al. Dünya dumanlı bir dağ, efkarını seven insanları var. Sevmek içimdeki har, sevmek bir bahar ve maalesef onu unutanları var. Derdime ben bile ulaşamam ama bana sorabilen herkese bir tutam zeytin dalı gibidir gönlüm. Öldüm birçok kez ama hep yağmura karıştı ömrüm ve bir yangına karıştı ödüm. Yağmur olur karışırdım sellere, yoldaş olurdum garip garip kullara. Felek vurdu düştüm halıdan hallara, ben vurgunum yaralıyım elleme. Aman tabip canım tabip ay tabip, saramazsın bu yaramı cay tabi. Aman tabi, canım tabi, ay tabi. Saramazsın bu yaramı cay tabi. Yandığım kadar, öldüğüm kadar, gönlü can duvar. Bir kelimem yok, bir kelimem yok. Severim anladığım gibi ve gülemem çok. Yenebilen herkes övgüyü mezeden aşağılık düzen işine çeker diye ruhumu anlatırım yeri ama esemem çok. Ve kavgayı ölüme gider gibi giderim ve derdimi canıma katar gibi severim. Ve çığlığı sesime yazar gibi sezerim ve her gece aşkı arar gibi keserim ben. Özgürlüğüme gider geri gelemem ben. Sevdalını rahatsız bağırır çağırır sus diyemem ben. Yanar bir yürek yanar da her gün kaç diyemem ben. Kurudu bağımda fidanım gülü, yılanlı dağımdır Sivas'tır eli. Akarsu tabibe uğradı yolum, ben vurgunum yaralıyım elleme. Aman tabip canım tabip vay tabip, saramazsın bu yaramı cay tabip. Aman tabip canım tabip vay tabip, saramazsın bu yaramı cay tabip. Aman tabip canım tabip vay tabip, saramazsın bu yaramı cay tabip. Aman tabip canım tabip vay tabip, saramazsın bu yaramı cay tabip. Radyo Akdeniz Deniz. Örnek Mobilya 2020 yılını bitiriyor. Bu yılın son kampanyasını kaçırmayın. İşte kampanyamız. Seçili tüm ürünlerde ve baza başlıklarda %50'ye varan indirimler. Bir günde teslimatla kapında. Hadi Hatay, bu fırsatı kaçırma. Örnek Mobilya 75. yıl bullarında. Telefon 213 1029. Örnek Mobilya. Müzik. düşümde can dostu gördüm, can dostu gördüm. Dün gece düşümde can dostu gördüm, ulu bir çınardan dal verdi bana. Uzandım yüzüne, yüzümü sürdüm. Ben zehir istedim, bal verdi bana, bal verdi bana. Can dostum, dostum, bal verdi bana, bal verdi bana.